तुमको खुद को हमारा कहते हो तो खुद को हमारा कहते हो तो हमको भी कुछ हक दे दो कितना भी ना हमसे रूठो इतना भी ना हमसे रूठो सूरज मुख ना यूं तुम घेरो सूरज मुख ना यूं तुम घेरो होगा अंधेरा सोचो इतना भी ना हमसे रूठो इतना भी ना हमसे रूठो।